odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 czerwca, na zegarze 13. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zublewski. A w serwisie unijny pakiet finansowy dla Ukrainy planowany do 2027 roku. Ostatni dzień festiwalu Dwa Teatry w Zamościu i zbliżające się do nas upały. Będzie unijny pakiet finansowy dla Ukrainy do 2027 roku na pokrycie najpilniejszych potrzeb. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jutro Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły wsparcia i że może to być około 72 miliardów euro. Na ten rok Unia przeznaczyła 18 miliardów euro na podtrzymanie funkcjonowania państwa. Pieniądze są przekazywane w ramach miesięcznych, regularnych wypłat. Tymczasem Ukraina jeszcze nie prowadzi pełnowymiarowej kontrofensywy, tak twierdzą ukraińscy eksperci wojskowi. Wcześniej o tym, że Kijów jeszcze nie rozpoczął kontruderzenia na pełną skalę, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski i jego doradca Michajło Podolak. Więcej Maciej Jastrzębski. Z doniesień Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że ukraińska armia naciera niewielkimi siłami na kilku odcinkach frontu wschodniego i południowego. Od 4 czerwca Ukraińcy wyzwolili ponad 100 kilometrów terenów okupowanych przez rosyjskiego agresora. Jednak zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego Oleksandra Kowalienki to wciąż nie jest kontrofensywa. Tego, co teraz się dzieje, nie można nazwać ofensywą czy kontrofensywą, ponieważ wszystkie działania wzdłuż linii frontu prowadzone są niewielkimi grupami od plutonu do kompanii. To jest przede wszystkim rozpoznanie walką, rozpoznanie operacyjne i tak zwany głęboki zwiad. Wcześniej prezydent Ukrainy poinformował, że Kijów przygotował i wyposażył 12 brygad, które mają uderzyć na rosyjskiego okupanta, aby wyzwolić ukraińskie terytoria. Wołodymyr Zełenski dodał, że na front dopiero zostały wysłane 3 takie brygady. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Joachim Brudziński został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Taką decyzję podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicerzeczniczka partii Urszula Rusecka powiedziała, że Joachim Brudziński ma bogate doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczych. Był szefem kampanii, był szefem kampanii zwycięskich, więc tu jeszcze większa mobilizacja i w tym trudnym czasie i czasie takim pełnym hejtu, niemerytorycznych dyskusji, ktoś tak zdecydowany i konkretny będzie mocnym wsparciem dla sztabu. Joachim Brudziński prowadził kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku. Jest jednym z wiceprezesów PiS. Teraz w serwisie Trójki Zamość i ostatni dzień 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. O 19.00 dowiemy się, które spośród 28 słuchowisk i 17 spektakli telewizyjnych zostaną nagrodzone. Na zamojskim rynku jest Paweł Turski. Pawle, do gali zamknięcia festiwalu zostało niecałe 6 godzin. Nie oznacza to jednak, że dla miłośników teatru nie ma żadnych atrakcji. Oczywiście, będący teraz stolicą Teatru Zamość wciąż proponuje kulturalną ucztę, chociażby teraz w Ratuszu Miejskim trwa ostatnia konkursowa prezentacja Teatru Telewizji, czyli Judasz z Kariotu w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Pozwolę sobie zdradzić, że w kuluarach mówi się, że ta sztuka ma wielką szansę na wygraną. A o 15.00 za to pokaz przedpremierowy Praski Rejtan w reżyserii Tomasza Drozdowicza. O tym, dlaczego wciąż warto wybrać się do Zamościa, mówi mi jedna z miłośniczek teatru. Możliwość spotkania się z reżyserem, scenografem, aktorami, porozmawianie, nawet wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej, a to jakiej nie mamy możliwości w domu. Aktorom i reżyserom za to powoli towarzyszy stres. Gala jest już w końcu coraz bliżej. Niektórzy twórcy próbują ten stres stłumić szukaniem oczywistych, pozytywnych aspektów. Tak postępuje chociażby debiutująca na festiwalu Dwa Teatry w roli reżysera, aktorka musicalowa Anna Sroka-Chrynie. Tak się okazuje, że można po 40 debiutować. Nie wstydzę się tego, wręcz myślę, że miło z tego zrobić walor, bo studenci się śmieją z tego, że ja zawsze mówię do nich, zrób z tego walor, z jakiejś nieumiejętności, z tego, że się potkniesz, że czegoś nie umiesz, zrób z tego walor, więc jestem z tym bardzo, bardzo w tym wszystkim spokojna. Spokój, miejmy nadzieję, zagości też w sercach każdego po ogłoszeniu werdyktu. Ten powinniśmy poznać chwilę po 20.00. Wcześniej, bo już za trochę ponad godzinę, po 14.15, prosto z zamojskiego rynku na naszej antenie studio festiwalowe. Już teraz zapraszam na moją rozmowę z aktorką Katarzyną Dąbrowską oraz reżyserem Jarosławem Tumidajskim. Zapraszam do Zamościa i do pozostania z Trójką. Paweł Turski, dziękujemy. Więcej o tym, co w Zamościu w specjalnym serwisie Dwa Teatry Polskie Radio.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. 9 minut po 13 zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania, a w tej godzinie, czyli po 13 o Radio Story, czyli polecać będziemy Państwu fajny film. Ryszard Jaźwiński zajmie się sprawą i będzie rekomendował Państwu razem z Piotrem Głowackim, który zagrał główną rolę. Zabierzemy też w tej godzinie Państwa do Suwałk, konkretnie do Muzeum Okręgowego w Suwałkach, gdzie można zobaczyć obraz mistrza Jana Matejki prezentujący portret jego siostry Marii. Teraz 10 po 13. A przed nami Sugar Ray, a potem Dua Lipa. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me. Koniec roku, niby sezon ogórkowy, ale na szczęście w kinach dzieje się i można zobaczyć m.in. film Asteroids City, czyli nowy film Wesa Andersona, ale też polską produkcję i to taką produkcję, która może zainteresować wszystkich tych, którzy kochają radio. Od piątku możemy oglądać w naszych kinach nowy polski film z radiem w tytule, czyli Radio Story. Główną rolę zagrał w nim Piotr Głowacki, a z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Kim jest bohater filmu z zainteresowań, z zamiłowania, z zawodu? Jest to z zawodu człowiek, który imał się różnych zawodów w Skandynawii, bo tam wyemigrował, pracował w wydawnictwach różnych, w gazecie, w radio. Wraca do Polski w 90 roku z nadzieją na nowe. A to nowe to może być na przykład prywatna stacja radiowa. Tak, czyli marzenie o tym, że to, co tam uzbierał, może tutaj dołoży i stworzy coś nowego, coś swojego. To w dużym stopniu historia autentyczna, debiut reżyserski Macieja Hydra, który gdzieś chyba się odnosi do swoich wspomnień, doświadczeń. Tak, no to jest chyba siła największa tego filmu, że jest to rzeczywiście zaproszenie przez jego wspomnienie do świata, który okazuje się, że w tych osobach, które tamte czasy pamiętają, gdzieś może został przez różne, czy ruchy polityczne, czy jakieś takie narracje, taki zepchnięty do jakichś takich często negatywnych odczuć, a tutaj on jest wyniesiony do tego punktu, w którym wolność brała górę. Niekoniecznie może lubisz to określenie, ale powiedziałbym, że jesteś największą gwiazdą tego filmu, najbardziej znanym aktorem z dużym już dorobkiem. Obok ciebie w ostatnich latach też, myślę, już popularny Piotr Witkowski, ale poza tym wielu interesujących aktorów, mniej znanych. Agata Muszmańska, Dariusz Majchrzak, któremu dziękuję za zaproszenie pośrednio do tego projektu, bo to przez niego Maciek mnie zaprosił na spotkanie. Tak, i myśmy byli wtedy w górach, bo najpierw się spotkał Darek z Maćkiem i Maciek mu powiedział, że chciałby i czy ma ze mną kontakt. On mówi, będę się z nim widział w Alpach, bo idziemy na Broad Peak razem. I tam w górach zaprosił mnie do filmu, który dzieje się nad morzem. A jeśli chodzi o pozostałe spotkania aktorskie? Ja mam miałam takie poczucie po tym filmie, że wszystko się odbywało w tak cudownej atmosferze. Maciek ma taką cechę, że... Czyli reżyser. Reżyser bardzo szybko jest szczęśliwy. Patrzy, jest szczęśliwy, że się materializują jego marzenia. I to my, aktorzy, musimy mówić, ale poczekaj, to zróbmy jeszcze dubla, jeszcze coś zróbmy. Ale to wyzwoliło chyba tak dobrą energię, że każdy, kto gra, ma rzeczywiście rozluźnioną twarz i rozluźnione myśli i niesie tę energię ze sobą. No i chyba coś takiego właśnie udziela się widzom tego filmu. Możesz to już ocenić. Tak, i to jest duże szczęście, że ludzie wychodzą z tego filmu i w rozmowach powtarzała się jedna rzecz, że wychodzą z seansu rozluźnieni. A co jest dla ciebie szczególnym walorem Radio Story, poza oczywiście tym, że jak już wiem, kochasz radio i tą formę? Właśnie to. Trochę jest ten film i w treści, ale i w formie jest trochę retro, w takim dobrym sensie, że masz świat bez komórek. Analogowy. Analogowy, radiowy, w którym możesz dotknąć prostych emocji, prostych wyborów i gdzie ludzie są w takim czasie zmiany, liczą się ich indywidualne wybory. I warto wrócić w kinie do początku lat 90. Tak, nie krytykując tych lat, nie krytykując tych ludzi, tylko po prostu jakoś z czułością się im przyglądając. Jak wyglądał świat przed portalami społecznościowymi, przed komórkami? No to jest ciekawa perspektywa, żeby również przypomnieć sobie te analogowe wówczas czasy. Czasy, w których też wiele osób zakochało się w radiu. Film Radio Story już w kinach, a z Piotrem Głowackim, od twórców głównej roli, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Pretenders, Middle of the Road, to jest utwór z 83 roku, który być może nigdy żadnego szczytu listy nie osiągnął, bo sprawdziłem przed chwilą, najwyżej to chyba drugie miejsce, ale jednak radził sobie całkiem dobrze, no i trafiał do serc słuchaczy. Zresztą jak cała twórczość formacji The Pretenders. Trójka do trzeciej, 13:29, no prawie 13:30 na zegarze. Jest sporo czasu do kolejnego piątku, żeby zajrzeć na stronę i zagłosować, ale z drugiej strony może warto to zrobić teraz, jeżeli jest taka szansa. Zapraszamy w takim razie. Kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego w piątek o 19:00, ale do 12:00 można głosować. I już teraz nieco więcej o sytuacji na liście. Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy w ostatnim, a było to 63. notowaniu listy przebojów trójki, to jest bardzo proste, wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. 30 piosenek w zestawieniu tam na Państwa czeka i 3 propozycje. W notowaniu na miejscu 27 był Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind? Ostatnio minus 3. Mocny zjazd dla Nirwany, bo to aż minus 12, Something in the Way ostatecznie było na miejscu 26. Rammstein jeszcze nie mówią adieu, awansowali o 2 miejsca i byli na 25. Adieu. Państwo głosują albo na lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji. W ten sposób popierają Państwo swoich ulubionych artystów i układają kolejne wydanie listy. A tego, czyli 64, posłuchamy w piątek od 19:00. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki. I o tym wszystkim opowiadał Państwu Tomasz Miara. Ja tradycyjnie spojrzałem również na propozycje. 3, jak zawsze, Alice Cooper, I am Alice, to jest jedna z tych propozycji. Anita Lipnicka z nową piosenką Amsterdam i Dominik Dudek z utworem Idę. To są artyści, którzy walczą o Państwa głosy, żeby w ogóle pojawić się w tej podstawowej trzydziestce. Kim Nowak na miejscu 28, to jest nowość, czyli Kim Nowak, zespół, który jakby powtórzył tę sytuację, czyli wszedł właściwie w kolejnym tygodniu z propozycji do podstawowego zestawienia, ale jest wśród tych 30 pozycji całkiem sporo też innych polskich projektów. I tutaj Skubas i Zalewski z utworem Rdza. Miejsce 20. 10 oczek do góry. Policzkami płynie rdza, jak gorąca lawa. We'll be right back.

Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, jest wielka szansa, że ci, którzy wybiorą się na koncert w tym tygodniu zespół Red Hot Chili Peppers na Stadion Narodowy, usłyszą to nagranie na żywo. Trójka do trzeciej, ze świata muzyki przeskakujemy do świata sztuki, chociaż muzyka również potrafi być sztuką. Jest z nami pani Eliza Ptaszyńska, kustosz działu sztuki z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I chcielibyśmy zaproponować Państwu odwiedzenie muzeum z tego względu, że można tam zobaczyć wyjątkowy obraz mistrza Jana Matejki, który prezentuje pewną kobietę. I przez pewien czas była to tajemnica, kim jest ów kobieta z tego portretu, ale o tym już teraz nieco więcej Pani opowie słuchaczom Trójki. No, z wielką przyjemnością podzielę się tą nowiną. Sportretowaną osobą jest Maria Matejko, siostra, 2 lata starsza od Jana. Jego ukochana siostra wśród licznego rodzeństwa, ta była mu najbliższa. Jeszcze rok temu nikt nie wiedział rzeczywiście, kto jest na tym obrazie. Obraz znajduje się i znajdował w rękach prywatnych. Trafił do pani doktor Barbary Ciciory z Muzeum Narodowego w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie także, która od początku świata zajmuje się Matejką. Przez wiele lat się zajmowała, bo pracowała też w domu Matejki. I ona poprzez analizy porównawcze stwierdziła, że sportretowaną osobą jest właśnie Maria Matejko. To nie ulega wątpliwości, gdyż jest wiele portretów czy też postaci, które mają na obrazach Jana Matejki, postaci, które mają twarz jego starszej siostry. Otrucie królowej Bony, dwórka, która stoi za fotelem, to także Maria Matejko. Są rysunki, są szkice przygotowawcze do obrazu, na przykład z portretu Barbary Radziwiłłównej i Zygmunta Augusta. Tam też pozowała Maria Matejko. Tak jest. I teraz już oficjalnie możemy powiedzieć portret Marii Matejko, który jest do zobaczenia u Państwa w muzeum. I właściwie ta ekspozycja trwa do końca sierpnia, czyli właściwie planując wakacyjne wojaże, warto również wpisać sobie na listę Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Z tego względu, że sam obraz przez wiele lat był właściwie niedostępny. Nieczęsto można go zobaczyć na wystawie. No to jest wyjątkowa sytuacja, zupełnie wyjątkowa, dlatego że on od 1910 roku nie był nigdzie prezentowany. Był ukryty w zbiorach, ukryty w sensie takim, że po prostu był w zbiorach prywatnych. Nadal jest w zbiorach prywatnych, ale tym razem jeden z kolekcjonerów dokonał takiego odkrycia, że to jest Matejko na pewno, więc trafił obraz do pani Barbary Ciciory. Ona stwierdziła, że to Maria Matejko i obraz został po raz pierwszy pokazany w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, a stamtąd przywędrował do nas. Dlaczego do nas? Dlatego do nas, że nasze muzeum w szczególny sposób zajmuje się i interesuje się właśnie malarstwem polskich monachijczyków, czyli tych artystów, którzy w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX wieku przebywali w Monachium dla nauki na akademii albo po prostu pracowali tam, czy też odwiedzali krócej czy dłużej, ucząc się w różnych, nie tylko w akademii, ale także w pracowniach prywatnych, czy też po prostu biorąc udział w wystawach. My tym się interesujemy z tytułu tego, że w Suwałkach urodził się Alfred Jerusz Kowalski i był to jeden z takich najważniejszych przedstawicieli właśnie tego środowiska. A Jan Matejko w 1958 roku wyjechał do Monachium i ten obraz namalowany w 1859 jest obrazem jest obrazem uznawanym za obraz monachijski. Czy został namalowany w bezpośrednio w Monachium, czy troszeczkę później po powrocie do Krakowa, nie ma takiego wielkiego znaczenia, bo zawsze ta inspiracja czy wpływ tego środowiska, w którym artysta jest, zawsze troszkę dłużej trwa. Matejko był osobnym malarzem, nie ulegał wpływom, miał taką wewnętrzną siłę i wiarę w swoją własną twórczość i w swoją wizję, ale jednak jakieś zainteresowania tam na miejscu w Monachium przejawiał, oglądał wystawy, szkicował Monachium, chodził po jakichś zaułkach, podwórkach i tak dalej. I to wszystko w jego malarstwie też się znalazło. I to też jest niesamowite, bo do tej pory moglibyśmy kojarzyć tego artystę z takimi monumentalnymi obrazami, jak Bitwa pod Grunwaldem na przykład. A tutaj mamy malarstwo zupełnie inne, intymne, portret jednej z najbliższych osób. No i to też jest ta taka cecha unikalna, którą można dostrzec w ramach ekspozycji, czyli możemy na nowo Jana Matejko odkryć, właściwie patrząc sobie na ten portret, który jest zdecydowanie mniejszy niż to, co tworzył mistrz Jan Matejko. Pięknie dziękuję za rozmowę. Będziemy musieli powoli kończyć. Warto odwiedzić Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Tak jest. Zapraszam serdecznie. Nie zapominajmy, że był też portrecistą, więc ten portret rzeczywiście jest szczególny, ale portrety malował. Tak, zapraszam jest do Suwałk. I to jest coś, co warto zobaczyć i niekoniecznie jest zobaczyć innego artystę troszeczkę, nie tylko tych wielkich machin historycznych, jak to określono wówczas, ale także od takich intymnych, wspaniałych portretów, gdzie przejawia się cały jego talent. Dziękuję pięknie. Gościliśmy Elizę Ptaszyńską, kustosza działu sztuki Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Teraz za 12 minut 14. Przed nami Leny Krawic, The Chamber. Stay and fight. Can we make this right?